Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada, ahirette sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diye de geniş, güzel bir dua temenni ediyorum, diliyorum Rabbim'den. Allah hepinizden razı olsun. Bugün 1415. Hicri yılın son ayının son günlerinde bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta içinde Salı günü bu Zilhicce ayı bitecek ve Hicri ayların birincisi olan, Hicri senede Hicri ayların birincisi olan Muharrem başlayacak Çarşamba 1'de. Tabii bu hesaplama farklarından dolayı İslam ülkelerinde bu hilalin görünmesinin, görünememesinin tesiriyle günleri bir gün önce, bir gün sonra, hatta bazen iki gün önce, iki gün sonra olabiliyor. Biz de Çarşamba günü Hicri 1416 yılının birinci günü olacak. Salı günü de Hicri 1415'in Zilhiccesinin son günü olacak. Bu münasebetle bu cuma günü size o günlerde yapılıp kazanılabilecek bir takım sevaplı amellerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Muharrem ayı, Arabi 12 ayın, yani Arabi ay, kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı gün, seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız, kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir, Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallah hisna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar, yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli. Bir, mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli. Aşure günü de çünkü önemli bizde. Dini bakımdan Aşure günü, Aşure gecesi önemli olduğu için Muharrem ayı bizim için üçüncü bir kez önem arz ediyor. Aşure kelimesini biraz alimlerimiz üzerinde durmuşlar. Niçin Aşura demişler Muharrem'in içindeki o güne diye. Üzerinde çeşitli bilgiler verilmiş. Bunlardan birisi çok sevdiğim efendim Abdülkadir Geylani Efendimizin Günyetü Talibi Tarikül Hak isimli çok güzel bir eseri var. Çok güzel bilgiler ihtiva ediyor. Orada çeşitli konulara temas edilip başka kitaplarda bulunmayan teferruatlı bilgiler veriliyor. Orada bir bölüm ayırmış bu Meclis fi Fadaili Yevmi Aşura, Aşure gününün fazailine dair bir ayrı oturum, yani bir oturumda söylenecek bir vaaz konusu hazırlamış kitabında. Meclis diye isimlendirmiş kitabının bölümlerini rahmetullahi aleyh. Allah şefaatini erdirsin o büyük evliya. Diyor ki Aşure tabi aşere kelimesiyle ilgili. Aşere Arapçada 10 demek. Aşure de Aşura, hatta R harfinden sonra gelen hece de uzun. Aşura. Üç hecesi de uzun. Aşura. Bu Aşura kelimesi çünkü Muharrem'in 10. günüdür. Onun için Aşura denmiştir deniliyor. Normal ilk akla gelen bu. Ama bir de bazılarından rivayetler yapmış. Diyor ki Aşura'nın Aşure diye yani 10 kelimesiyle ilgili bir isim almasının sebebi başka. Allahu Teala Hazretleri o güne denk getirerek 10 büyük ikram yapmış. Bu bizim ümmeti Muhammed'e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onun için bu Aşura 10.sı bu isimle isimlendirilmiş diyor. Onları sıralıyor. Bir diyor, evveluha Recep. Yani Allah'ın bu ümmete ikramlarından birisi Recep ayıdır. Hakikaten biliyorsunuz Recep ayının ilk haftasında o ileride gelecek. Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, efendim Cumadelula, Cumadelahire, Recep 7. ay oluyor. İleride gelecek ama 6-7 ay sonra gelecek. Fakat bu Recep bir ikram. Neden? Recep Şehrullah'tır ve Allahu Teala Hazretleri bu ayda tevbeleri kabul ediyor. Onun için Peygamber Efendimizin ümmetine Recep ayı bir ikramdır. Bir, bu birincisi. İkincisi Şehr-i Şaban'dır diyor. Çünkü bu Şaban ayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayıdır. Ve bu ayın kıymeti Peygamber Efendimiz'den dolayı fazladır. Ve o ayın içinde de biliyorsunuz Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan 15. gecesi Berat gecesidir. O da çok mühim bir gece. Dini kandillerimizden birisi. O da bir ikram. İki. Ve salisetü şehri Ramazan. Üçüncü ikramı Allah'ın Ramazan ayıdır bu ümmete. Hakikaten Ramazan ayı efendim 11 ayın sultanıdır ve çok muhteşem bir aydır. Özlüyoruz efendim yüreğimizde sevgisi, hasreti, efendim gelse o güzel günleri tekrar yaşasak diye her zaman temenni ediyoruz. Bütün senenin Ramazan olmasını temenni ediyoruz. Ramazan da büyük bir ikram. Üçüncü bu. Dördüncüsü ve Rabiatü Leyletül Kadir. Allah'ın bu ümmete dördüncü ikramı Kadir gecesidir. Onu da Ramazan'ın içine saklamış Allah, gününü belli etmemiş. Zaten belli desek, Ramazan'ın şu günü desek bile zaten Müslümanlar Ramazan'a aynı zamanda başlayamadıkları için yine bir karışıklık olacak. Yine bir tam isabet edilip edilmediği belli olmayacak ama efendim o da işte kullar ibadet etsinler, güvenmesinler, Kadir gecesine isabet ettik, çok sevap kazandık, artık yan gelip yatalım demesinler diye saklandığı belirtiliyor. O da büyük bir ikram. Yani elhamdülillah ki Ramazan'da ibadetlerimize dikkat edersek, hele Ramazan'ın son 10 günde itikafa girersek, gecemizi gündüzümüzü camide ibadetle geçirirsek Kadir gecesine bir gece rastlayacağız tabi. Onu ihya etmiş olacağız. Büyük bir ikram. Başka ümmetlerde olmayan bir ikram. Dördüncüsü bu. Vel hamiseti yevmul fıtır. Beşinci ikramı Allah'ın bu ümmete. Efendim bayram günüdür, Ramazan bayramıdır. Artık bütün Ramazan oruç tutmuş olan abid, zahid, sevgili kullarına Allah'ın hem dünyada bayram ettirdiği hem de sevap vererek bayram ettirdiği hem de ahirette mükafat vereceği bir gündür. O bakımdan Ramazan bayramı da beşinci ikram. Ve sadisetü eyyamul aşır, altıncı ikramı Allah'ın bu ümmete diyor. Bunları ben saymayı şu bakımdan sevdim. Bunları kardeşlerim bilsinler ve zamanı gelince bunları değerlendirsinler diye bu teferruatı burada sizlere nakletmeyi iyi gördüm, faydalı gördüm. Eyyam-ı Aşır biliyorsunuz bu içinde bulunduğumuz Arabi ay, Hac ayı, Zilhicce ayı. Bu 12 ayın 12.si Araplara göre. Zilhicce ayının içinde hac ediyoruz. 10. günü Zilhicce'nin kurban bayramı oluyor. Ama o 10. gününe kadar, birinden 10'una kadar ki geceler efendim 9 gece, gündüzler 10 gündüz. Bu eyyamı aşıp çok sevaplı ve bununla ilgili çok hadisi şerifler var. Zamanı geldiği zaman yani o günlere yetiştiğimiz zaman inşallah size onlar hakkında da bilgi veririz. Siz de o günlerde oruç tutmanın, ibadet etmenin, hayır yapmanın ne kadar sevaplı olduğunu bilir ve böylece efendim sevapları işler, o günleri değerlendirirsiniz. Hele hele o Arefe gününde, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, bu 10 günün sonuncusu olmuş oluyor. O gün oruç tutmak hacı olmayan kimselere çok sevaplı ve 2 senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarının affına sebep olacak diye müjde var. Yani hacılar vazifeleri olduğu için tutmaları mekruh, tutmuyorlar ama ötekilerin tutması lazım. Efendim, Allahu Teala Hazretlerini çok zikretme günleri, Kur'an-ı Kerim'de bu günlerde Allah'ın çok zikredilmesi, ibadete ağırlık verilmesi anlatılıyor. Onun için eyyam-ı aşırda bu ümmete Allah'ın öbür ümmetlerden farklı olarak bağışlamış olduğu büyük faziletlerden, ikramlardan 6.'sı. Ve sabiatu yevmi arafe, 7.'si arafe günüdür ki efendim, o gün oruç tutmak hacı olmayan kimselere 2 senenin günahlarına kefarettir. Hacılar da tabi zaten Arafat'ta baş açık, yalın ayak Allahu Teala Hazretlerine dua ve niyaz ile o sıcağın altında efendim, o geniş fezada, çadırlarda veya açıklarda, şemsiye altında veya baş açık efendim, ibadetle, dua ile, yalvararak, gözyaşı dökerek, tesbih çekerek, zikrederek vakit geçiriyorlar. O Arafe de muhteşem bir ibadet ve çok sevap. O da 7.'si. Ve Samiyeti Yevmin Nahr, 8. ikramı Allahu Teala Hazretlerinin Kurban Bayramı'nın kendisidir, 1. günüdür. O zaman Allahu Teala Hazretlerine zenginler kurban kesiyorlar. Hacıların da efendim, hacı temettü ve hacı kıran yapanları kurban kesiyorlar. İsterse tabii hacı ifrat yapanlar da kesebilir deniliyor kitaplarda. O da bir muhteşem gün. Şeytanın tepelendiği, efendim, günahların artık geriye kalanlarının da affolunduğu çok güzel bir ikramı ümmeti Muhammed'e Rabbimizin, elhamdülillah, çok şükür Allah'a. Ve tasiatü yevmül cuma, Allah'ın dokramı sevgili dinleyiciler, buna tabi çok sevineceksiniz. Bu sıra içinde ona da böyle bir zikir ayrıldığı için memnun olacaksınız. 9.'sü de cuma günüdür. Allah cuma gününü bizlere çok büyük bir ikram olarak vermiş. Çok sevaplı bir gün. Günlerin efendisi, Seyyidül Eyyam deniliyor. Ve gecesi nurlu bir gece, gündüzü nurlu bir gündüz. Ve her hafta geliyor. Yani bunu kaçırmak, ötekileri kaçırdığı zaman insan bir sene bekliyor. Ama bu cuma günü her hafta 7 günde bir, 6 gün geçiyor. 7. gün cuma. 7. gün cuma her zaman karşımıza geldiği için bu çok devamlı böyle bir ikram. Hem de tereddütsüz. Yani cuma gününün cuma olduğunda kimsenin şekki şüphesi yok. Arap da, Acem de, Türk de, Kürt de, herkes cuma gününe cuma diyor. Orada şey yok. Yani bir tereddüt, bahis konusu değil. O da efendim 9. ikramı, 10. ikramı da işte bugün bahis konusu ettiğim Aşure efendim günü olmuş oluyor. Ve bu Aşure günü oruç tutmak hakkında da efendim çok faziletli olduğuna dair haberler var. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz bildiriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aşure gününü Mekke'deyken daha tutardı. Kureyşliler de hürmet ederlermiş. Çünkü Kureyş'te netice itibariyle bir peygamber soyundan gelme kabile, İsmail Aleyhisselam'ın evlatları tabii. Onlar da babalarından, dedelerinden duydukları güzel şeyleri icra ediyorlardı. Kureyş tutardı Aşure günü orucunu. Peygamber Efendimiz de tutardı. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki vekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusûmuhu bi Mekke'de. Mekke'deyken Aşure günü oruç tutardı. Felemmâ kadimel Medine'te, Medine-i Münevvere'ye gelince furuda sıyamu Ramazan, o zaman Ramazan ayı farz kılındı bir ay. Femen şâe sâme aşura'e ve men şâe tereke. Tabi o zaman Aşure günün oruç tutmak mecburiyeti hafifledi, gevşedi. Çünkü Ramazan farz oluyor onu tutunca. İsteyen onu tuttu, Ramazan ayıyla iktifa etti. İsteyen yine Aşure orucunu tutmaya devam etti. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Aşure orucunu tutmaya dair hadis-i şerifleri var, hadis kitaplarında. Bunu tutmayı kendisi yapmış, bize de hadis-i şeriflerde tavsiye etmiş. Farz oruçlardan ayrı sevap kazanmak için senenin bazı günlerinde biz de oruçlar tutuyoruz. Tabi Aşure günü oruç tutarız. Şimdi demek ki Çarşamba günü Muharrem'in biri olacak. Onun üstüne bir hafta daha eklersek efendim 7 gün sonra öteki çarşamba 7'si olacak. Perşembe cuma galiba oluyor. Cuma cumartesi tutarsınız veya perşembe cuma tutarsınız. Aşure gününü oruçlu tutmayı unutmayın diye bu cuma gününden size o sevaplı ibadeti ben hatırlatmak istiyorum. Tabii Aşure gününü Kureyş niye tutardı? İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam niye tutardı? Peygamber Efendimiz de niye onların yaptığı gibi o güne hürmet ederek oruç tutmuş, ibadet etmiş diye efendim bir soru hatıra gelince yine bu hususta bilgiler var. Allah-u Teala Hazretleri bu Aşure günü, Muharrem'in 10. gününde 10 peygambere 10 ikramda bulunmuş. Bayram olacak. Onlar için çok sevaplı olacak. 10 ikramda bulunmuş. Bu da Aşure gününün tarihi olmuş oluyor. Geriye doğru tarihçisi olmuş oluyor. Efendim bir kere Adem atamız aleyhisselama efendim tevbesini kabul edip efendim Allah-u Teala Hazretleri efendim bağışladığını bildirdiği gün imiş. Birinci hatıra bu. İkinci hatıra İdris Aleyhisselam'ı mekanı Aliye ref ettiğini bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de ve rafa'nahu mekanen Aliye. İşte o gün Aşure günüymüş. İdris Aleyhisselam'a da bir ikram. Üçüncü günü Nuh Aleyhisselam'ın gemisi o dalgalardan, tufanın macerasından selamete erip artık efendim karaya oturup oh elhamdülillah tufan bitti, tehlike geçti diye gemiden selametle indikleri gün olduğundan Aşure'nin böyle bir Nuh Aleyhisselam'dan kalma tarihi var. 3. Dördüncüsü İbrahim Aleyhisselam bu günde doğmuş ve bugün de Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a yüksek makam verip onu Halilullah eylemiş, kendisine halil edinmiş ve bugün de Nemrud'un ateşine atıldığı halde Allah onu yaktırmamış, ateşten kurtarmış. İbrahim Aleyhisselam'ın da tabi bugünü unutması mümkün değil. Bugüne şükrane olarak bugünü hatırından çıkarmayıp ibadet etmesi normal. Evlatlarının da öyle yapması, İsmail Aleyhisselam ve neslinin öyle yapması gayet normal tabi. Beşincisi Davud Aleyhisselam'ın efendim tevbesini Allahu Teala Hazretleri bugün de kabul etmiş efendim ve Süleyman Aleyhisselam'a şey oğlu tabii biliyorsunuz hükümdarlığı bu günde vermiş. Yedincisi Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz yıllarca hasta durmuştu ama sabretmişti. Teni kurtlanmıştı, kimse yanına gelemez olmuştu. O hastalıktan efendim Allah onu bu Aşure gününde kurtarmış. Onun için de sevaplı efendim bir sevinçli gün oluyor. Yedincisi Musa Aleyhisselam'ı denizden kurtarıp, denizi yarıp Firavun'dan kurtarıp Firavun'u gark ettiği gün olduğu bildiriliyor. Tabii Musa Aleyhisselam da ve kavmi de bundan dolayı çok sevinirler. Elhamdülillah Firavun'dan kurtulduk peygamberliği ve ümmeti olarak diye. Efendim Yunus Aleyhisselam da balığın karnından bugün de kurtuldu diye rivayet ediliyor. Dokuzuncusu İsa Aleyhisselam'ın semaya bu ayda ref olunduğu bildiriliyor. Efendim, onuncusu hakkında da bir rivayete Peygamber Efendimiz bugün de doğdu diye biliyorsunuz. Rebiül Evvel'de doğduğuna dair de rivayet var ama bugün de doğduğuna dair bildiriliyor. Şimdi biz böylece bu cuma gününden ileriye doğru hem hicri yılbaşımız olan çarşamba gününü size hatırlatmak istemiş olduk. Hem de bu Muharrem ayının neden Muharrem ayı muhteremdir, mukaddestir, sevaplıdır, önemlidir diye önemini belirtmek üzere Aşure'den bahsetmiş olduk. Aşure gününden bahsetmiş olduk. Bizde de güzel adetler vardır Aşure'de. Tabii inşallah önümüzdeki cuma onlardan bahsedilebilir. Geniş bir şekilde tekrar hatırlatılabilir. Şimdi bizim için bu önümüzdeki günlerde sevgili dinleyiciler hatırınızda tutacağınız, kaleminize alıp takviminize not edeceğiniz, işaret edeceğiniz bir husus var. Onu ben size okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre buyurmuş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eftalü siyamin Bade şehri Ramazan. Ramazan'dan sonraki tutulan sevaplı oruçlar içinde en faziletlisi Şehrullahillezi yed'unehul Muharrem. İnsanların Muharrem diye isimlendirdikleri işte o ayda tutulan oruçtur. Demek ki Muharrem ayında şu çarşambadan sonraki günlerde oruç tutmaya efendim biraz rağbet edelim, gayret edelim. Efendim kalbimiz nurlansın, nefsimiz ıslah olsun. Ramazan değil ama Ramazan gibi bir güzel havayı yaşayalım bu hadis-i şerife göre. Devamında buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve efdalus salati ba'del mefrudati ve fi cevfil leyl. Namazların da en faziletlisi farz olanlardan sonra ve geceliğin kılınanlardan sonra diyor. Tabi farz namazlar sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı çok sevap. Sonra geceliğin kılınan namaz hakkında hadis-i şerifler var. Çok sevap. Geceliğin kalkıyorsunuz, uykunuzu bölüyorsunuz, abdest alıyorsunuz, secadenizi yayıyorsunuz, gözyaşları içinde halisane, kimse görmeden siz Rabbinizle baş başa gece namazı kılıyorsunuz. Çok sevaplı bir namaz, tamam. Farz namazlar da çok sevaplı. Bu farz namazlar ile geceliğin kılınan namazdan sonra en faziletli namaz salati yevmi aşura. Aşure günü o namazı diye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Binaenaleyh demek ki Muharrem'de oruç tutmak hususunda gayretinizin artması hususunda size hatırlatma yapıyorum kardeşiniz olarak. Bir, efendim namazlar yani farz olmayan namazlara da rağbet etmenizi hatırlatmış oluyorum. Abdülkadir Geylani Efendimizin, o güzel kitabından faydalanarak bu bilgileri size aktararak. Bir hadis-i şerif daha var. An İbni Abbasir radıyallahu anhuma. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Abdullah rivayet etmiş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona salatü selam olsun, sevgili peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurmuşlar ki men sâme âhire yevmin min zilhicce, zilhiccenin son gününde kim oruç tutarsa ve evvele yevmin minel Muharrem ve Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa, zilhiccenin son gününde, Muharrem'in ilk gününde kim oruç tutarsa ne yapmış olur? Fakat hateme senetel madiye bi savmin ve steftaha senetel müstakbelete bi müstakbilete bi savmin. Evet, geçmiş olan senesini oruçla mühürlemiş, efendim kaldırmış, bohçalamış, kapatmış olur. Güzel bir ibadetle kapatmış olur. Ve yeni yıla da gelmekte olan önündeki yıla da efendim siftah böyle efendim oruçla başlamış olur. Bu çok güzel bir şey diye Efendimiz tavsiye ediyor. Ve cealallahu azze ve celle lehu kefarete hamsine sene, 50 yılın günahına kefaret eyler diye bu rivayeti kaydetmiş Abdülkadir Geylani Efendimiz bu kitabında. Bu 50 yıl günaha kefaret olması meselesi dolayısıyla ben size bunu bu cumada hatırlatmayı bir vazife telakki ettim. Çünkü işte cuma, işte cumartesi, pazar, pazartesi, ondan sonra salı günü ne olmuş oluyor? Efendim bu senenin 1415 senesinin Zilhicce ayının son günü oluyor. Diyelim ki hadi Araplara göre bir gün önce, o zaman pazartesiden de tutarız ihtiyaten. Efendim benim hatırıma gelen ihtiyatlı, tedbirli hareket pazartesi, ya yani pazardan sonra, iki gün sonra pazartesi oruç tutmak. Salı günü oruç tutmak iki, bu senenin son günü olmuş olacak. İçinde yaşadığımız hicri senenin. Çarşamba günü tekrar oruç tutmak. Efendim bu da yeni gelmiş olan seneye siftah efendim oruçla başlamış olacak insan. Güzel bir jest oluyor bizim için. Yani niyetimiz açıklanmış oluyor. Ya Rabbi bak ben bu geçirdiğim seneyi ibadetle kapatmak istiyorum. Hatalarım olmuştur ama beni bağışla demiş oluyoruz. Yeni seneye de oruçla başlamış oluyoruz. Ya Rabbi bak bundan sonraki ömrümü ben senin rızana uygun ibadetle, taatle geçirmek istiyorum. Çok zayıfım. Efendim nefret etsem sana layık kulluk edemiyorum. Eksiğim, kusurum çoktur. Beni bağışla ya Rabbi. Niyetim budur diye bir niyetimizi göstermiş oluyoruz. Hoş bir şey. Onun için ben bu iki orucu ihtiyatlı olmak dolayısıyla da pazartesi günü zaten oruç tutmak iyi. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haftanın pazartesi, perşembe günlerinde oruç tutmayı zaten yani Muharrem ayına mahsus olmadan her zaman için tavsiye ediyor. Pazartesi, perşembe günleri ben oruç tutmayı severim. Size de tavsiye ederim. Siz de tutun, ben de tutuyorum buyuruyor. Neden? Pazartesi, perşembe günleri kulların yaptıkları iyi kötü ameller Allahu Teala Hazretlerinin dergahına melekler tarafından sunulurmuş. Peygamber Efendimiz böyle bildiriyor. Peki Allahu Teala Hazretleri kulların amellerini görüyor, biliyor, anında biliyor, olduğu zaman biliyor, olmadan biliyor, olacağı biliyor, geçmişi biliyor. Melekler niye sunuyorlar? Yani resmi işlem tahakkuk etmiş oluyor. Niye gecikerek sunuyorlar? Yani pazartesiden perşembeye kadar bekliyor, perşembeden pazartesiye kadar bekliyor. Ben de onu kendim düşünüyorum, Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Yani o arada kul tevbe ederse dosyadan çıkacak Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna kulun günaha gitmeyecek. Yani tevbe için, silinmesi için, af için bir vakit ayrılmış oluyor sevgili dinleyiciler. O zaman tabii Allah'ın huzuruna kötü amel, kötü iş affedilmiş olduğundan, tevbe edilmiş olduğundan gitmemiş olacak, işlenmemiş olacak. Efendim ebedi artık orada yazı kalmamış olacak. Ahirette insanlar tabii Allah'ın divanına durdukları zaman, mahkeme-i kübra kurulup herkes hesaba çekildiği zaman bu dünyada yaptıkları dökülecek ya ortaya, yazılanlar dökülecek, silinenler dökülmeyecek. Silinmesi için tevbe imkanı olmuş oluyor. Zaten Peygamber Efendimiz pazartesi, perşembe kulların amelleri Allah'ın divanına arz olunur. Ben de amellerim Allah'a arz olunduğu sırada kendim oruçlu olmayı severim buyurmuş. Hani kimin amelleri bunlar? İşte ya Rabbi falanca kulunun amelleri. Nerede o? Ne yapıyor? İşte dünyada ya Rabbi şu anda oruçlu. Senin için oruç ibadeti yapıyor. Senin çok sevdiğin bir ibadet eden, ibadet olan orucu yapmakta şu anda. Peki onu affettim diyecek tabii. Anlaşılan Peygamber Efendimizin böyle tavsiye edilmesinden, bunu hatırlatmasından bu seziliyor. Oruçlu iken Allah sevecek. Bu kulum benim hatırım için, rızam için şehvetini terk ediyor, arzularını bırakıyor. Efendim oruç tutmuş, yemesini içmesini terk etmiş. Aç efendim, karnı çökmüş, efendim gözleri baygınlaşmış, dermansızlaşmış. Benim için tutuyor bu orucu, affedecek. Onun için zaten pazartesi, perşembe oruçları tutmak var. O zaman bizim ihtiyat olarak ne yapmamız gerekiyor sevgili dinleyiciler? Bugün cuma, yarın cumartesi, öbür gün pazar. Üçüncü gün pazartesi günü inşallah oruç tutalım. Hepimiz Allah nasip ederse. Salı günde oruç tutalım. Çarşamba günde oruç tutalım. Böylece içinde bulunduğumuz 1415 senesini oruçlu kapatmış olacağız. Gelecek olan 1416 senesinde oruçlu başlamış olacağız. Bu hadisi şerife göre tavsiye edilmiş olan bir işi yapmış olacağız. Eski seneyi ibadetle kapatmak, oruç ibadetiyle, yeni seneyi oruç ibadetiyle açmak. Ondan sonra da çarşamba gününden itibaren efendim Muharrem ayı girmiş oluyor. Muharrem ayının muhterem, mukaddes bir ay olduğunu bilerek kendimize çeki düzen vereceğiz. Ben küçükken hatırlarım, efendim defterlerimizi kullanırken kenarları kıvrılırdı.